Hola, bona tarda. Des de l'Assemblea de Sant Andreu us presentem aquí el nostre ponent, en Jordi Juan, per xerrar sobre la contrarreforma laboral i el pensionazo. Ell és advocat del col·lectiu Ronda, especialitzat en dret laboral. I bueno, comencem ja. Va. Hola, sí, es sent bé. No, bàsicament farem una xerrada sobre tot el que és la lògica de la contrarreforma laboral i de drets bàsics associats una mica al que és la cobertura social, no? Bàsicament dividiré o intentaré ser relativament breu i que la xerrada bàsicament el que parlaré és una mica de el context històric, el motiu pel qual sorgeix aquesta lògica, aquesta ofensiva legislativa contra les garanties bàsiques dels treballadors i una mica la divergència que hi ha entre el que teòricament es pretén i el que per la, des d'una perspectiva material, real, pràctica es concreten o els perjudicis que o els impactes que generen sobre nosaltres, que són absolutament divergents amb el que formalment es diu. No? I finalment, com que des de la mort de Bambi res ja no és igual i sempre estem a temps de posar-nos tristos, no? Per evitar que això sigui una xerrada de testimoni sobre què malament estan les coses, intentarem donar solucions o possibles eixos de solució, no? Perquè no ens agafi una depressió col·lectiva, no? Que per això hi ha gent que ja s'encarga de fer-ho o d'intentar de fer-ho. Entrant ja en matèria, bàsicament ens interessa contextualitzar on s'insereix aquest pacte de reformes legislatives que bàsicament podíem entendre que és les dues lleis que reformen l'Estatut dels Treballadors i els reials decrets que regulen la negociació col·lectiva i els expedients de regulació d'ocupació, la llei de reforma de la Seguretat Social i un tapado que no se li dona molt importància però que té cert pes, que és la llei concursal. No? És a dir, la reforma de la llei concursal, que si bé ja existia, d'alguna manera doncs també té una importància perquè regula els casos o els successos d'insolvència empresarial, no? És a dir, com es divideixen els quartos quan una empresa s'enfonsa, no? Bàsicament per parlar així planerament i pobrament. Com podeu, tots vosaltres haureu sentit, la reforma laboral s'enquadra en el que es diu com a ideologia neoliberal. Això és conegut, és sobradament conegut, però sobre aquest motiu, és a dir, com el fenomen del neoliberalisme s'implanta a Europa, hi ha una relectura històrica de com s'han portat aquests processos. És a dir, tradicionalment, quan ens foten una clavada d'aquestes, és a dir, com la reforma de la llei de pensions o la reforma que tendeix a abaratir l'acomiadament, tots aquests temes se'ns posen darrere d'un determinisme, d'una lògica determinista, no? És a dir, no hi ha més remei, és purament escèptic, hi ha una lògica funcional que inevitablement, si volem mantenir el xiringuito en peu, ens aboca inevitablement a d'alguna manera fotre-us la cartera, no? És a dir, abaratir l'acomiadament significa facilitar la nostra empleabilitat, retallar tot el que és l'estat del benestar, ajuda a mantenir l'estat del benestar. Hi ha una sèrie d'economistes francesos i un geògraf nord-americà marxista, que és David Harvey, que han fet una relectura d'aquesta visió. És a dir, contra el fes-te fotre, no hi ha més remei, hi ha una relectura de la situació que significa que a partir dels anys 70, d'alguna manera, els empresaris doncs veuen qüestionada la seva lògica d'obtenció de benefici perquè les lluites obreres havien assolit una puixança, un contrapoder evident que qüestionava la seva capacitat de generar beneficis. Evidentment, hi ha una lògica que es suma a aquesta situació, que és de crisi econòmica, però sí, es va demostrar, i així es va demostrar a Anglaterra sobretot, que durant uns anys es van fer polítiques que obertament eren contraproduents respecte a la generació d'ocupació. És a dir, que estaven obertament orientades a generar desocupació. Per què? Perquè el que es pretenia amb aquestes lleis, o el que es pretenia principalment amb aquesta acció política, era imposar una hegemonia de classe. És a dir, a través de la degradació intencionada de les condicions laborals i de vida de la classe treballadora, es pretenia atomitzar, laminar, anatomitzar aquesta capacitat de resposta que tenia la classe treballadora i que d'alguna manera limitava el poder d'hegemonia empresarial sobre el que és l'acumulació de benefici, no? És a dir, si hi havia un poder de classe per als treballadors evident que feia que s'haguessin de repartir d'alguna manera els beneficis o la plusvalua empresarial, això anava en detriment de la seva lògica de beneficis, fet que s'agreujava encara més en un context de crisi econòmica, no? Contra aquesta situació, la reacció de classe de les èlits econòmiques i financeres i empresarials va ser degradar les condicions que permetien a la classe treballadora socialitzar-se, cohesionar-se, generar una resposta efectiva, no? A la resta d'Europa va tenir una traducció, aquí a l'Estat espanyol va tenir la traducció Los Pactos de la Moncloa, que és un procés evident de domesticació de la classe treballadora a través d'una transversió o una versió transvestida del sindicalisme vertical franquisme, no? És a dir, i la prova que això s'estava cuinant bé ja des d'un principi és que l'abril del 76 UGT va fer, és a dir, quan no feia ni 5 mesos que estava mort Franco, UGT va fer un congrés amb llums i taquígrafs a Madrid, no? És a dir, s'estava preparant les bases del que seria un procés de domesticació de la classe treballadora orientada a d'alguna manera a reafirmar aquest poder de classe. Llavors, el discurs formal sobre el que s'articula aquesta lògica de d'alguna manera de contrahegemonia, de laminació del poder obrer, és el discurs del no hi ha més remei, la cosa està molt fotuda, senyors, si voleu tenir treball, doncs cada vegada la cosa ha d'anar cap a baix, no? Podríem entendre que el que estic dient és una mera, més enllà que ve reformat per acadèmics i tal, no? Que el que estic dient és una mera paranoia, però si ens atenem a la lògica dels fets, veiem que, curiosament, davant del discurs el discurs típic de l'abaratiment de l'acomiadament que s'ha fet en aquesta última contrarreforma, si, contra aquest discurs, si veritablement abaratir l'acomiadament generés ocupació, és absolutament inexplicable com l'Estat espanyol, que és l'estat de l'OCDE que ha abaratit l'acomiadament més en els últims 25 anys, i en canvi tenim dos vegades més atur estructural que fa 25 anys. És a dir, tenim l'any 76 que l'acomiadament improcedent eren 90 dies per any amb un màxim de 55 mensualitats, teníem un atur estructural que no superava el 4 o el 5%, i en canvi ara tenim un atur estructural de dos dígits. És a dir, si veritablement aquest discurs fos constatable, és a dir, per què cada, si realment fos cert que abaratir l'acomiadament facilita l'empleabilitat, que algú expliqui per què tot i abaratir l'acomiadament cada vegada, o paral·lelament a abaratir l'acomiadament, cada vegada tenim més atur estructural, no? És a dir, s'arriba a la paranoia que o a la lògica absolutament inversemblant, que la millor manera de garantir l'ocupació, paradoxalment, és facilitar la manera de destruir-lo, no? O sigui, la millor manera de tenir ocupació és facilitar la destrucció de llocs de treball. Aquesta lògica divergent entre el que es diu i el que realment és, ho trobem bàsicament en la reforma de l'Estatut dels Treballadors, on he dit l'abaratiment de l'acomiadament, però diríem la introducció de la temporalitat. És a dir, la introducció de la temporalitat es pretenia oficialment que amb la inauguració de la multitud, més d'una trentena de contractes temporals que va operar la reforma del 84, amb la introducció de la contractació temporal es pretenia d'alguna manera reduir l'atur. I 25 anys després resulta que aquella reforma, o arredors d'aquella reforma, es va introduir la temporalitat, que era pràcticament inexistent a l'estat espanyol, i tenim el doble d'atur que aleshores. Per què? Perquè simplement aquestes reformes no obeeixen a un intent d'ampliar-nos, que tinguem feina, sinó un reforçament del seu poder de classe i de maximitzar beneficis, perquè paral·lelament a aquestes reformes laborals es feien unes reformes fiscals tendents a retornar aquest excedent empresarial precisament a les elites econòmiques i financeres. En aquesta reforma laboral, o en aquesta reforma laboral, teòricament l'element estrella que s'ha venut és el tema de l'abaratiment de l'acomiadament, és a dir, es passava d'uns contractes que en general, que excepte en alguns casos, eren molt limitats, però majoritàriament la norma general era que la indemnització fos de 45 dies per any treballat, i ara ha passat, s'ha generalitzat per l'ampliació subjectiva, per dir-ho d'alguna manera, d'una llei que ja existia, que era la llei /12/2001, bueno, en fi, és a dir, això de la numeració de les normes, però bé, s'han fet una ampliació subjectiva de l'àmbit d'aplicació d'una llei que permet instrumentalitzar fàcilment que en vez de 45 dies siguin 33. Tradicional, la retòrica als mitjans de comunicació s'ha venut que aquest era l'element de més importància. I, de fet, un dels arguments que va donar el govern de Zapatero per operar aquesta reforma és precisament que d'alguna manera facilitar o impel·lir els empresaris a que contractessin els treballadors. Sempre quan hi ha un motiu de crisi econòmica hi ha una reforma de la llei laboral, com si d'alguna manera el mercat de treball fos culpable de la crisi econòmica, no? Una cosa inaudita, és a dir, hi ha una evident inacció en la política econòmica i correlativament una acció abundant i vehement en el que és la reforma del mercat laboral, no? Doncs s'ha demostrat un any després que aquesta pretensió s'ha mostrat absurda perquè no ha aconseguit el propòsit de reduir el marge de temporalitat, i a més, la reforma que hi ha hagut aquest agost és amb un discurs absolutament contrari al que s'havia fet la mateixa reforma laboral fa un any. És a dir, si l'anterior reforma laboral era precisament destinada a reduir els motius de temporalitat i reconduir al màxim les contractacions indefinides, la retòrica d'aquesta última reforma laboral és: contractem a la gent, sigui quina sigui la modalitat contractual que sigui, fins i tot amb encadenament de contractes temporals, no? És a dir, una retòrica absolutament equívoca. Per què? Perquè el que amaga, és a dir, l'anterior reforma de l'any passat, del setembre de l'any passat, i l'actual reforma, se li han refot, sincerament, i parlem així de clar, que generi ocupació o que no generi ocupació, se li han refot. Podríem entendre que és ineptitud, però és evident que hi ha molts elements que també trenquen aquesta lògica. quin és el motiu de la reforma? Quin és l'element que clarament referma que és un instrument d'imposició d'un poder de classe? Les mesures de flexibilització interna. És a dir, el marge, el reforçament, el marge que dona als empresaris per, dintre de la pròpia relació laboral, canviar unilateralment les condicions de treball. Fins i tot al marge del conveni col·lectiu de sector vigent. És a dir, a través d'aquesta modificació unilateral de condicions de treball és la via més clara i més evident per degradar les nostres condicions laborals, per flexibilitzar, aquest eufemisme que s'utilitza, que darrere de flexibilitzar, que és una mica el traga i calla. Doncs això, aquest traga i callar, que d'alguna manera dificulta o impedeix una capacitat de resposta col·lectiva com a treballadors. Perquè evidentment degradant les nostres condicions de treball, doncs va en clar perjudici, hi ha un reforçament, hi ha una captació de poder per part de l'empresari en detriment dels treballadors. Bàsicament molt lligat al tot el que és el dia a dia de la nostra prestació laboral, jornada, en fi, diversos temes. Això també s'ha evidenciat en la reforma de la negociació col·lectiva, on, per no entrar en més detalls, però permet que dins de l'àmbit de les empreses es negociïn o s'alterin condicions de treball reconegudes en convenis de sectors. I sigui com sigui, es reconeix, entre altres coses, que un 5% de la jornada es fixarà irregularment per part de l'empresari. És a dir, anem cap a una major individualització de les relacions laborals en detriment una atomització, és a dir, que tots siguen diferents, que no, que entre jo i el meu company ja no hi hagi tants elements d'equació, sinó que hi hagi un increment de la lògica d'alteritat, d'alienitat. I que evidentment si estem molt fotuts o si la cosa està molt fotuda i no tenim sensació de cohesió, doncs evidentment això dificulta el fet de poder imposar o variar o incidir favorablement en la nostra situació de treball tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. O sigui que bàsicament les reformes en l'àmbit laboral van en dos sentits: reforçar el poder dels empresaris, vale? I en segon lloc precaritzar en globalment el que és la relació laboral. És molt curiós de veure que realment on s'ha incidit en un context de crisi econòmica provocat per una lògica de desregulació financera sobre el mercat laboral. Cosa que des d'una perspectiva de lògica causal, és a dir, tu has d'atacar allà on hi ha el focus de disfuncionalitat, no? I allò és els mercats financers, no el mercat del laboral. Doncs bé, s'ha operat en sentit contrari. Per què? Perquè són ineptes, home, ho podríem pensar, no? Però tant, més aviat, el que és més lògic pensar és que hi ha una política intencional per, d'alguna manera, ells tenen molt clar que això és una lluita de classes, ells ho tenen molt clar, nosaltres, de moment, ara per ara, fins fa pocs mesos, doncs no ho teníem gaire clar, a nivell més global, a nivell global. Continuant amb el tema, la reforma de la llei de pensions. La reforma de la llei de pensions, bueno, cal dir que obeeix encara una lògica menys explicable, fins i tot tèrbola, podríem parlar de que obeeix a intencions gens confessables, que la pròpia reforma de la llei laboral. La Seguretat Social l'any 2009 tenia 4% del PIB de beneficis, més de 60.000 milions d'euros. Llavors, si una empresa, és a dir, si fos una empresa privada, seria l'empresa de l'Estat que evidentment més beneficis tindria, no? I llavors, per què aquesta obsessió en reformar la llei de pensions, no? Evidentment, ens trobem aquí una mica en aquesta lògica disfuncional, no? És a dir, el que es diu amb el que realment és. És bo fer una mica de memòria i anar a mitjans dels 90, les recordem els informes, no? És a dir, els informes, que el tema de les pensions s'anaven a prendre pel sac i ens ho deien a mitjans dels 90, aquests mega informes de la banca, que deien que alguns deien que el 2008 el xiringuito petaria, no? És a dir, que això seria Mad Max, no? És a dir, que la gent estaria al coi, que això seria el campi qui pugui, que això seria un desastre. Quan anys després, informes de Fedea, de fundacions de la Caixa, no de friquis neoliberals d'aquests que assumien en l'anarcocapitalisme, no, de gent pretesament autoritzada. 20 anys després, quan tu demanes o quan demanes raons a aquesta gent sobre per què van fer aquests informes, desapareixen. No contesten, no saben, no diuen. Però la realitat és que molta gent va preveure no fa ni 20 anys que això s'aniria cap a baix, s'aniria cap al desastre. Evidentment han fracassat o no tenen ni idea del que diuen i a part, el que és més obscè, utilitzen els mateixos arguments que utilitzaven fa 20 anys amb la pretensió de fer-ho valer ara. El tema de la demografia, no? És a dir, davant d'una situació de creixement vegetatiu reduït, no? de baix creixement demogràfic, doncs tindríem un problema de sostenibilitat del sistema de pensions, quan països que tenen una demografia molt més pobra que nosaltres tenen un sistema de pensions molt més vigorós, fins i tot. Perquè la clau del sistema és la productivitat i la capacitat de generar ocupació. És a dir, el problema del sistema de pensions realment és veure per què no es plantegen els termes adequats. És a dir, tenim un dels nivells més baixos d'ocupació femenina a partir dels 45 anys de tota la Unió Europea. És a dir, estem perdent la capacitat productiva de moltes dones d'un sector molt gran de la població que durant 20 anys podrien oferir cotitzacions. Per què? Perquè no hi ha un sector productiu que ofereixi capacitat. Però evidentment aquest debat no interessa, no? Interessa una altra filosofia del debat. Tampoc s'entén com, per exemple, el fet de pujar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys provocarà que la necessitat de generar 500.000 llocs de treball més perquè aquesta gent et cotitzi dels 65 als 67 anys. Ningú ha entrat o ha justificat en el debat d'on trauran aquest mig milió de llocs de treball més perquè tingui sentit, perquè això parlem, que tingui sentit allargar l'edat de jubilació de la gent dels 65 als 67 anys. No? Per què? Perquè en realitat aquest debat obeeix a una altra lògica, obeeix a una lògica de mercantilització. És a dir, davant de la recerca desesperada de la reducció de taxa de benefici dels empresaris que havien parlat dels anys 70 i que l'economia productiva ja no genera aquesta capacitat de generar beneficis als empresaris que generava abans, doncs on busquen? Doncs en els mercats financers i en generar, en mercantilitzar a aquells aspectes de la nostra vida que per collons, hem de passar per caixa, com són l'educació, la salut i evidentment el fet de tenir unes rendes que ens garanteixin la bellesa, no? Doncs evidentment darrere de tot aquest discurs, no? El 2050 el sistema de pensions s'anirà a fer orris. Hòstia, això és un problema immediatíssim que s'ha de reformar el sistema de pensions ja. L'any 2050 pot caure un meteorit. O sigui, o vés a saber què pot passar. O fa 20 anys deia que tindríem una lògica demogràfica absolutament diferent a la que tenim ara. Per què? Sinó perquè obeeix a una pressió dels lobbies financers, evidentment, per privatitzar tot el que forma la nostra necessitat de vida, no? En fi. Davant de tota aquesta situació... Mitja hora, més o menys. Mitja hora? Vale. Ok, res. Ara l'apartat de solucions. 5 minutets més i Vale, sí. Davant de tot aquest panorama desolador de gent, de mala gent, de mala gent o de gent de mala classe, evidentment no es tracta de, no es tracta tampoc de, o sigui, hi ha solucions, hi ha una, tenim capacitat d'incidir col·lectivament en la nostra realitat del dia a dia. Jo evidentment em dedico a l'àmbit laboral i és aquí on veritablement puc parlar, i aquí tinc una companya també de la casa que us podrà dir que qui s'emporta el gat a l'aigua són els torracollons. Això és una evidència. És a dir, qui veritablement, és a dir, tradicionalment o dins d'aquesta lògica d'hegemonia ideològica, se'ns ha dit que qui es calla, qui passa desapercebut, se'n surt o té més possibilitats d'en sortir-se'n. I l'experiència, o modestament la nostra experiència, és aquella persona que és torracollons, aquella persona que és combativa, aquella persona que es singularitza, que es significa, és aquella persona a la que s'endú el gat a l'aigua. I veritablement és important dir-ho perquè tenim capacitat real per incidir i canviar la nostra realitat. Parlo en l'àmbit laboral, evidentment aquí en altres àmbits és més complex a dir, però en l'àmbit laboral és possible i cal que tots ho tinguem clar, no? En primer lloc, crec que hem fet un error, o tradicionalment hi ha un error, i ara entro pròpiament en el que és la proposta de solucions, que és fer, parlem sempre dels sindicats o parlem dels agents polítics en tercera persona. És un error. Cal que tots nosaltres ens constituïm en subjectes polítics a la nostra feina. Cal que la nostra feina ens constituïm com a subjectes polítics. Ai, és que m'acomiadaran. Bé, no és així. I posteriorment, al final de tota aquesta lògica, de tot aquest petit discurs, ho podem fer. Podem, i ho dic realment, i ho dic sincerament, podem aconseguir, i per parlar de manera prosaica, podem aconseguir a la nostra feina un augment de sou, podem aconseguir que ens paguin les hores extres, o podem deixar de fer-les, bàsicament, sí, tenim una mica a cap i d'alguna manera ens autoorganitzem. Per què? Perquè hi ha una realitat que és la que entenc, que és la que ha de passar. Si nosaltres treballem una acció en el nostre lloc de treball des d'una triple lògica, que és una acció política, una acció jurídica i una acció sindical, ens permetrà fins i tot adoptar lògiques ofensives en el nostre lloc de treball. Repeteixo, augment de sou, jornada, etc, etc. Tot depèn. Simplement és tenir la voluntat de fer-ho i sobretot significar-te. Perquè, senyors, com sabeu, fruit d'una d'aquestes pèrdues de drets que hem tingut, és que l'Estat espanyol, l'acomiadament és lliure, que no gratuït, però encara hi ha rèmores que et poden convertir el teu acomiadament en un yo-yo. És a dir, que precisament, paradoxalment, si toques molt els collons i s'evidencia que t'han fotut fora perquè has tocat els collons, tornes. I si no has tocat els collons i t'acomiaden, doncs fora estàs. Hi ha molta gent que ve i que pregunta: hòstia, m'han acomiadat, necessito la feina. I venen quan la seva feina és simplement és una mera quantificació econòmica. S'ha banalitzat molt. La pèrdua del lloc de treball s'ha banalitzat moltíssim. El treball et dona la ciutadania i en canvi perdre'l només val 4 rals. I hem de tenir molt clar que si nosaltres ens organitzem el nostre lloc de treball, generem seccions sindicals, que és un instrument molt senzill. És enviar un burofax a l'empresari dient això. I et signifiques, toques la, i toques la pera, pràcticament és molt difícil que et pugui acomiadar. I si t'acomiada, tens moltíssimes possibilitats de tornar. Ara, si passes, t'inhibeixes, ets un número. I si ets un número, pues, evidentment, fer-te fora és res. I realment podem passar de ser temporals a ser indefinits. Podem passar de guanyar X a guanyar X més 1. Però fa falta que tinguem consciència que el nostre sindicat som nosaltres. Aquest és el nostre sindicat. No hem d'esperar que deleguem en... Hòstia, és que el sindicat... No, nosaltres i els nostres companys de feina som el nostre sindicat i dins de la nostra feina podem canviar la nostra realitat laboral. I nosaltres, bueno, nosaltres diem com a advocats, tenim mostres de companys que ho han aconseguit. O que com a mínim han venut la seva pell molt cara. I això jo crec que, si voleu, en la conversa o en, ho podem anar parlant, ho podem anar concretant. Però no en absolut, jo personalment no sóc determinista i crec que podem canviar les coses i es poden canviar les coses d'una perspectiva real i material i no des d'una mena retòrica. I res, no sé, si voleu alguna qüestió, alguna consulta.